està sota la mar. Allò el Popi té el seu pati i un jardí. Doncs som amics de ben petits, ja jugàvem al seu pati i al jardí. Jo ara hi vaig, voleu venir al pati del Pop i al seu jardí. Voldria estar sota la mar on el Pop hi té el seu pati i un jardí. Mai fa sol, tampoc hi plou, és un petit amagatall a dins del mar. I pots anar sense avisar on el Pop hi té el seu pati i un jardí. Cantarem i ballarem tu, jo i el Pop, perquè no vens. Voldria estar sota la mar on el Pop hi té el seu pati i un jardí. Peixos nedant a dins del mar. Els peixos a dins del mar. Que contents estem, nenes i nens. Doncs som feliços d'estar aquí. Som feliços d'estar aquí. Tu i jo feliços estarem si finalment te portes a venir. Voldria estar sota la mar on el Popi té el seu pati amb tu. On el Popi té el seu pati amb tu. On el Popi té el seu pati amb tu.